ปารกความเพียรความเพียรเท่านั้นที่จะแผดเผากิเลสกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะคำว่ากิเลสกิเลสนั้นเรียกว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีมันมีอยู่ที่หัวใจของคนเราความขี้เกียจขี้คร้านมักง่ายท้อถอยไม่มีความเพียรไม่มีความหมั่นความขยันไม่ตื่นดึกลุกเช้ามัวเห็นแก่หลับแก่นอนมัวเห็นแก่กินสนุกเฮฮาตามตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านให้ชื่อว่ากิเลสกิเลสนี้ไม่ใช่ของดีเป็นของเสียเป็นของทิ้งพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ทิ้งแล้วละแล้วประหารทิ้งแล้วไม่เก็บมาอีกเหมือนกับเขละน้ำลายผมออกไปแล้วทิ้งไปแล้วไม่เอากลับมาอมอีกนั่นแหละเมื่อเห็นกิเลสความโกรธไม่ดีความโลภไม่ดีความหลงไม่ดีแล้วก็ย่อมละทิ้งปล่อยทิ้งวางทิ้งไอ้สิ่งที่เราไม่ตั้งอยู่ในสมาธิภาวนาคอยไปยึดเอาก็คือว่ายึดเอาถือเอาของไม่ดีก็อย่างว่าคำดุดาว่าลายป้ายสีให้แก่กันและกันติเตียนนินทาสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้แหละจิตอันนี้เรียกว่าจิตเสียมันคอยไปยึดเอาถือเอาว่าเขาว่าให้เราเขาดูถูกเราเขาติเตียนนินทาเราเขาเบียดเบียนเราเขาทำร้ายเราเขาว่าร้ายกล่าวร้ายให้เรากิริยาอาการสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มาจากจิตกิเลสจิตไม่ดีเมื่อจิตไม่ดีนี้มีอยู่ในจิตในใจของเรามีอยู่ในกายวาจาจิตให้พากันปารภความเพียรตื่นขึ้นลุกขึ้นตั้งอกตั้งใจทำละจิตใจของตัวเองให้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดเรียกว่าระงับกายวาจาจิตของตนระงับอย่างไรระงับก็คือว่าดับมันเราจะไม่ทำร้ายให้แก่คนและสัตว์ทั้งหลายด้วยกายระงับดับมันดับมันลงไปมันยังมีโยขัดเคืองในจิตในใจกุละในจิตในใจนั้นออกไปเรียกว่าดับข้ามันเราจะไม่กล่าวร้ายให้แก่ใครจะไม่ดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้แก่ใครแต่ว่าเรื่องคนอื่นสัตว์อื่นนั้นไม่ให้ว่าร้ายกล่าวร้ายให้แก่เราให้แก่กันและกันนั้นไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่ากิเลสของเขาจิตใจเสียเขายังมีบุญบารมีธรรมของเขายังไม่แก่มันยังเห็นแค่สิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละมันดีเรียกว่ามันยังอ่อนเราต้องตื่นขึ้นลุกขึ้นชำระกายวาจาจิตของเราให้ผ่องใสสะอาดอย่างว่าเวลาเราตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งมานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมอยู่นี่จิตนี้มันยังมีขุ่นข้องหมองใจด้วยเรื่องราวอะไรก็รีบละวางถอนออกไปไม่ให้มันเป็นอารมณ์มาคล้องอยู่ในใจ ไม่ให้เป็นอารมณ์ค้างอารมณ์ที่มันค้างอยู่มันหลงอยู่ยึดอยู่ถืออยู่ตัวนี้แหละมันก่อเหตุก่อปัจจัยอยู่ทุกวันเวลาถ้ามาทำความเพียรปฏิบัติบูชาภาวนาตั้งอกตั้งใจชำระจิตใจนี้จนไม่ให้มีความเกี่ยวเกาะกังวลในความดีใจความดีใจเกิดขึ้นความดีใจมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะไปเอาความดีใจตามกิเลสนั้นไม่ได้ละทิ้งเสียวางเฉยเสียเมื่อมันมีกำลังแค่ไหนมันเกิดขึ้นสิ่งนั้นมันต้องมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ต้องไปยึดไปถือเอามันเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของเขาอย่างนั้นเมื่อเราไม่กล่าวร้ายว่าร้ายให้แก่ใครแล้วก็ได้ชื่อว่าชำระกายวาจาของเรานี่ได้ไม่ต้องไปชำระกายวาจาคนอื่นอันนั้นมันเป็นเรื่องของโลกโลกวิสัยเป็นเรื่องของโลกโลกธรรมดานั้นเขาไม่มาชำระจิตใจของตนคอยไปชำระจิตใจคนอื่นโทษของคนอื่นนั้นเห็นได้ง่ายฝ่ายของตัวเห็นได้ยากกิเลสของคนอื่นมีมากน้อยเท่าไรรู้คนนั้นมีกิเลสราคะโทสะโมหะมากน้อยอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละมันตัวกิเลสตัวกิเลสมันมีอยู่ในใจในตัวเราในกายวาจาจิตเมื่อกิเลสเหล่านี้ยังดองอยู่ในสันดานดองอยู่ในวาจาดองอยู่ในหัวใจติดอยู่ในหัวใจคล้องอยู่ในหัวใจเมื่อจิตยังไม่บริสุทธิ์จิตยังไม่เลิกละความเสียเหล่านี้ออกไปเดี๋ยวมันก็พูดออกมาทางวาจาดุด่าว่าลายป้ายสีให้คนอื่นสัตว์อื่นทำไมไม่ดุด่าว่าลายให้ตัวเองเล่าคิดชั่วอยู่ในใจกิเลสราคะอยู่ในใจทำไมไม่ว่าให้ใจของตัวเองทำไมไม่ละกิเลสในหัวใจนี้ให้มันหมดไปสิ้นไปไปละกิเลสให้คนอื่นสัตว์อื่นนั้นมันจะได้ที่ไหนไม่มีทางเพราะว่ากิเลสในหัวใจของเรานั้นแม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเราตถาคตนั้นเป็นแต่ผู้ตรัสผู้ชี้แจงผู้แสดงผู้แนะนำสั่งสอนเท่านั้นไม่ใช่เราตถาคตไปละกิเลสราคะโทสะโมหะให้สาวกทั้งหลายเลยลองฟังดูให้ดีไรกรองพินิจพิจารณาแม้พระศาสดาพระองค์ก็เป็นผู้ชี้แจงแสดงการทำความเพียรการละกิเลสหรือว่าละสิ่งที่ไม่ดีออกจากกายคือการประพฤติทางกายทางวาจาคือคำพูดทางจิตคือความคิดเป็นหน้าที่ของจิตใจของผู้ปฏิบัติทุกดวงจิตดวงใจด้วยเหตุนี้พระองค์ท่านจึงให้น้อมเข้ามารวมเข้ามาอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่จิตที่ใจอยู่ที่ดวงจิตใจของเราเองปารภความเพียรความเพียรเท่านั้นจึงจะแผดเผากิเลสเหล่านี้ได้ไม่มีทางอื่นที่จะมาเลิกมาละมาแผดมาเผาได้ความเพียรเพ่งอยู่คำพูดที่เราฟังอยู่ก็ไม่ใช่แผดเผามันเป็นนโยบายเป็นเครื่องเตือนจิตใจของผู้ปฏิบัติให้ลุกขึ้นภาวนาให้ลุกขึ้นต่อสู้กิเลสในใจของตัวเอง เอาให้ได้ชัยชนะยังไม่ได้ชัยชนะอยู่ตราบใดอย่าไปมัวโลเลภายนอกจงพากันตั้งอกตั้งใจตั้งความภาคความเพียรลงไปเจริญปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาให้เป็นปัญญาวิชาความรู้รู้เข้ามาภายในใจของตัวเองรู้ดูกายวาจาจิตของตัวเองมันยังมีปฏิกิริยาอะไรบ้างสิ่งที่เราทำด้วยกายมันบริสุทธิ์ผ่องใสหรือไม่มีจิตเจตนาดีหรือไม่ในเวลาความเคลื่อนไหวไปมาในทางร่างกายไม่ให้กิเลสขุนหันทันแลนมาอยู่ในตัวมาอยู่ในกายมาอยู่ในจิตให้พยายามเพียรละถอนเลิกละอยู่ภายในจิตมีสติอยู่ในดวงจิตมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในจิตในใจไม่ให้หลงไหลฟุ้งซ่านไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสอย่างธรรมดาสามัญกิเลสของคนเราและสัตว์โลกทั้งหลายเต็มไปด้วยกิเลสความโกรธเต็มไปด้วยกิเลสความโลภกิเลสราคะตัณหาเจ้าราคะตัณหานี้ท่านว่าตัณหาตามืดตามันไม่มืดจิตมันมืดจิตไม่รู้จิตไม่ภาวนาจิตขี้เกียจขี้คร้านนั่นแหละมันมืดคำว่ามืดท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าคนตาบอดสัตว์ตาบอดปากมันก็พูดได้ใจมันก็คิดได้ยืนเดินนั่งนอนมันก็ยืนเดินนั่งนอนได้ดุด่าว่าร้ายให้คนอื่นผู้อื่นมันก็ว่าได้พูดดีมันก็พูดได้แต่เมื่อเราเห็นตัวมันแล้วเห็นว่าเป็นคนตาบอดเมื่อเห็นว่าเป็นคนตาบอดมันก็เท่านั้นจะไปบอกดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ให้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคนตาบอดต้องรู้นะมันก็ว่าไปอย่างนั้นดิตามันบอดแล้วมันไม่มีทางที่จะเห็นดวงพระอาทิตย์ไม่มีทางที่จะเห็นดวงพระจันทร์ไม่มีทางที่จะเห็นดวงดาวเต็มท้องฟ้าอากาศเพราะอะไรเพราะคนตาบอดคนตาบอดไม่มีทางแก้ตายแล้วเผาไฟทิ้งนั่นแหละยาแก้คนตาบอดคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ดวงใจมีกายบริสุทธิ์ตามธรรมชาติร่างกายเรียกว่าไม่เป็นคนตาบอดหูหนวกมือด้วนแขนด้วนเท้าด้วนมีกายดีอาการ32ครบนี่แหละเรียกว่าคนดีดีเท่านี้ไม่พอดีเท่านี้มีแล้วตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติดีอย่าไปเอาแค่เท่าที่เราทำมาได้เท่านั้นยึดอยู่ถืออยู่เท่านั้นไม่ให้มันก้าวหน้าเดินไปเรียกว่าก้าวหน้าเดินไปเรียกว่าตื่นขึ้นลุกขึ้นไม่ให้มันถอยหลังเข้าคลองไม่ให้มันตกลงมาเรียกว่าให้มันก้าวไปข้างหน้าคือตั้งใจทำดีตั้งใจพูดดีตั้งใจประพฤติดีต่อไปแม้แต่ก่อนหลังตั้งแต่นี้คืนไปข้างหลังทำทางกายไม่ดีก็อย่าทำอีกต่อไปพูดไม่ดีชอบดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้คนอื่นก็ให้มันแล้วไปอย่าพูดอีกพูดกล่าวแต่สิ่งที่ดีไม่ได้หรือได้ไม่ได้อย่างไร มันเป็นที่จิตเมื่อแก้ที่จิตละที่จิตถอนที่จิตอย่ามายึดตัวถือตนตัวสักกายทิฏฐิความยึดกายถือกายยึดไปจนถึงยึดชาติยึดตระกูลยึดความจนความมีความยึดถือเหล่านี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาจนให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5ในเรื่องขันธ์ทั้ง5นี้ท่านให้เห็นว่าโลกนามกายใจท่านให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตเราอย่ามาหลงยึดหลงถือเอาตามอาการเหล่านี้เพราะรูปนามกายใจตัวตนคนเรามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่เป็นอยู่อย่างนี้มันจะเป็นอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วว่ามันไม่เที่ยงคือว่าไม่เที่ยงไม่เป็นอยู่อย่างนี้หรือว่าตั้งแต่เกิดมามันใหญ่ขนาดนี้เป็นอย่างนี้ไปมาอย่างนี้ได้หมดหรือมันไม่ได้เป็นอย่างนี้มันเป็นมาตามระเบียบตามลำดับในสมัยอยู่ในท้องแม่ในสมัยคลอดออกมาดูมันเปื้อนเปื้อนเลอะเทอะเอาเลือดอาบต่างน้ำมันเป็นแบบนี้มาตลอดจงรู้จงเห็นเรื่องของตัวเองจะมาเห็นว่าตัวเราเป็นผู้สะอาดอย่างไรตัวสกปรกได้มาจากน้ำเลือดน้ำเหลืองของบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าจิตเราจะมาหลงยึดหลงถือไปถึงไหนดูความแก่ชราดูความไม่เที่ยงดูความเป็นทุกข์ดูความลำบากที่คนเราและสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์เป็นร้อนกับกายกับจิตกับตัวกับตนมาสิ่งที่จิตหลงเข้ามายึดมาถือว่าเป็นตัวเราเป็นจิตเป็นใจเราไม่ได้ต้องมาชำระแก้ไขปฏิบัติในหัวใจตั้งความเพียรความหมั่นความขยันลงไปในหัวใจนี้ให้สมกับว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าวิริเยนะทุกขมัตเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรฟังดูให้ดีพระองค์ทรงตรัสไว้ไม่ใช่นั่งนั่งนอนนอนเล่นอยู่ฟุ้งซ่านไปตามกิเลสตัณหามันจะพ้นทุกข์นั้นไม่มีทางมีแต่ว่ามันจะขังข้อขังคุกตัวเองเข้าไปเรื่อยไปจนตายอยู่ในคุกในตารางเรียกว่าตัดสินประหารชีวิตตัวเองในคุกในคอกนะเหมือนคนติดคุกติดคอกอยู่ในโลกมนุษย์จิตที่ไม่รู้จักแก้ไขจิตที่ไม่มีความภาคความเพียรจิตที่ไม่มีความขยันขันแข็งหลงไหลอยู่ในโลกในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันวิเศษวิโสอะไรไม่มีทางวิเศษวิโสจงกำหนดภาวนาให้เห็นแจ้งด้วยสติความระลึกได้ด้วยปัญญาด้วยความฉลาดเฉียบแหลมในจิตในใจนี้อย่ามาแบกขันห้าอย่ามาแบกคำพีอย่ามาแบกตู้พระไตรปิฎกแบกหน้าแบกตาแบกไปถึงไหนตายแล้วเผาไฟทิ้งไม่เห็นหรือ คนอื่นทั้งโลกเขาตายให้เราเห็นโทมโทมจิตเรายังจะมาโง่เขาเบาปัญญาไม่กำหนดพิจารณาไม่ได้ต้องตั้งใจใหม่วิวัฒน์พัฒนาการตัวเองใหม่ใจอืดอาดใจที่เกียดใจที่ค้านเห็นแก่กินแก่นอนใช่ไม่ได้ตื่นขึ้นลุกขึ้นฟาดฟันกับเจ้าอวิชชาตัณหาตาบอดให้มันหมดไปสิ้นไปความเพียรความหมั่นความขยันไม่ใช่คำพูดเป็นการลุกขึ้นทั้งกายวาจาจิตจึงชื่อว่าความเพียรความหมั่นความขยันแล้วว่าพร้อมมูลทุกอย่างพร้อมเสียสละทุกอย่างอันใดมันเป็นไปเพื่อกิเลสอย่ามาหลงยึดเอาถือเอาความยึดความถือนี่มันมีอยู่เต็มตัวเต็มใจของคนเราแล้วเดี๋ยวนี้เวลานี้พระพุทธเจ้าสอนเราทุกคนว่าอย่ามาหลงยึดเอาถือเอาแค่นี้ทางก้าวหน้ามีอยู่ตั้งจิตให้มั่นมีความหนักแน่นในหัวใจกิเลสมารสังขารมารมันมายั่วยุอย่างไรอย่าได้วันไหวอย่าไปสะทกสะท้านย่างตัวต่อกิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสมีที่ไหนเราจะต้องทำความเพียรละกิเลสในนั้นให้หมดไปสิ้นไปจนจิตวางเฉยได้เลิกได้ละได้จิตมันก็เฉยได้ถ้าไม่เลิกไม่ละจิตมันจะเฉยได้อย่างไรอะไรก็ของกูอะไรก็ตัวกูหน้าของกูตาของกูอะไรอะไรก็ของข้าของกูทั้งนั้นมันบอกอยู่ได้หรือบอกไม่ให้แก่ได้หรือบอกไม่ให้เจ็บได้หรือบอกไม่ให้ตายได้หรือมันบอกไม่ได้เมื่อบอกไม่ได้ก็ให้กำหนดรู้ให้มันแจ้งในจิตสิมันไม่แจ้งเหมือนคนตาบอดมันโลกทำอยู่หลงอยู่ติดอยู่คล้องอยู่เมื่อจิตมันหลงอยู่คล้องอยู่ติดอยู่จิตมันเป็นจิตบอดจิตไม่แจ้งด้วยญาณด้วยปัญญาด้วยความฉลาดสามารถจริงๆมันก็ติดอย่าไปเข้าใจว่าตัวไม่ติดตัวไม่หลงตัวฉลาดฉลาดทำไมสู้กับกิเลสราคะไม่ได้ตัดกิเลสราคะตัณหาในจิตไม่ได้ตัดกิเลสโทสะขัดเคืองในจิตไม่ได้จะว่าตัวฉลาดไม่ได้ผู้ฉลาดแล้วใครพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นนักปราชญ์เอกเป็นศาสดาเอกตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เองไม่ต้องให้มีใครมาเทศมาสอนมาดุดาว่าลายให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้พระองค์ทำเองทำความเพียรละกิเลสด้วยพระองค์เองนับตั้งแต่พระองค์ตั้งปณิธานความหมายมั่นลงไปเพื่อบำเพ็ญโพธิญาณเพื่อตัวเองจะพ้นทุกข์แล้วก็ช่วยมนุษย์และเทวดาอินทร์ชมทั้งหลายให้ไปสู่นิพพานเมื่อพระองค์ตั้งปณิธานมั่นหมายลงไปแล้วทานบารมีการให้การบริจาคพระองค์เกิดมาพบใดชาติใดทำบุญทำทาน ด้วยการบริจาคตามกำลังความสามารถของพระองค์ทุกภพทุกชาติมีทำบุญทำทานด้วยปัจจัยสี่จนถึงอภัยทานให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายให้อภัยแก่คนทั้งหลายพระองค์ไม่ไปเอารัดเอาเปรียบเรียกว่าให้อภัยคนเราที่มันมีเรื่องราวอยู่ในโลกเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ทั้งโลกเพราะไม่มีทานอภัยทานมีทานแค่ให้วัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองของภายนอกการให้อภัยไม่มีจึงได้เกิดทุกโทมนัสครับแค้นแน่นใจแต่พระองค์เรียกว่าทานบารมีอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงพระองค์ทำได้หมดจนถึงอภัยทานศีล5ศีล8ศีล10 227พระองค์ก็รักษาได้หมดเนคัมมะบารมีเสียสละจากกามคุณกามโลกเสด็จออกบวชบรรพชาเป็นฤาษีสี่ไผ่รักษาศีล5ศีล8เจริญฌานสมาบัติพระองค์ทำได้เนี่ยว่าเนคขัมมะบารมีทำจนจิตใจอันนั้นแก่กล้าสามารถจริงจริงปัญญาบารมีใครเล่าในโลกเฉลียวฉลาดสามารถเท่าเทียมพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีที่ไหนแล้วมันเกิดขึ้นเองหรือพระองค์เป็นผู้บำเพ็ญก็พระองค์บำเพ็ญเองพวกเราทั้งหลายก็ไม่ได้ไปช่วยพระองค์บำเพ็ญพระองค์บำเพ็ญปัญญาบารมีของพระองค์เองสามารถอาถรรพ์ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เองละกิเลสราคะโทสะโมหะหมดพร้อมทางวาสนาตัวเราใจเรากิเลสราคะก็ละไม่ขาดกิเลสโทสะที่เก่าปาทูปูเข็มก็เลิกไม่ได้กิเลสโมหะกิเลสหลงตัวหลงตนหลงสมมุตินิยมหลงอายุหลงพรรษาหลงผ้าเหลืองผ้าขาวหลงรูปหลงนามความหลงในจิตยังไม่ได้ลิเริ่มที่จะละมีแต่จะหามาพอกเข้าไปปิดเข้าไปบังเข้าไปใช่ไม่ได้จิตที่มีความหลงเป็นจิตไม่ภาวนาเป็นจิตไม่มีสมาธิเป็นจิตขาดสติสัมปชัญญะเมื่อมันขาดอย่างหนึ่งมันก็ขาดหมดพระพุทธเจ้านะพระองค์บำเพ็ญบารมีวิริยะบารมีพระองค์มีความภาคความเพียรความพยายามไม่ท้อถอยไม่ว่าจะทำอะไรทางกายทางวาจาทางจิตทางใจพระองค์ไม่ท้อแท้อ่อนแอแล้วว่าเพียรพยายามพระองค์มีขันติบารมีขันติธรรมมีความอดความทนไม่บ่นเพ้อเล่อลำไหลพระองค์มีความอดทนจริงๆไม่ใช่ว่าเรามาเทศมาแสดงว่าพระพุทธเจ้าอดทนพระองค์อดทนมาก่อนเรามาเกิดในโลกนี้พระองค์ตรัสรู้มากว่า 2,000 ปีแล้วพระองค์มีความอดทนขนาดไหนเจตใจเราก็ต้องเรียนแบบบ้างพระองค์มีสัจจะ พระองค์มีอธิษฐานใจไม่ใช่เป็นจิตใจเลื่อนลอยจิตใจไม่มีอธิษฐานจิตใจไม่มีหลักฐานเหมือนคนไม่มีหลักไม่มีฐานทำจิตทำใจนี่แหละมันมีหลักมีฐานฐานที่ตั้งฐานที่อยู่ฐานที่ภาวนาฐานที่ละกิเลสไม่ให้ส่งเสริมกิเลสให้มันมากขึ้นมันมีอยู่แล้วเต็มกายเต็มจิตเพียรละออกไป